أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. زرگی سرگی لگوا دا قدم لار ندا حضرت پی اخی قدم نا دمرا خوار ندا زرگی سرگی لگوا دا قدم لار ندا حضرت پی اخی قدم نا دمرا خوار ندا پدی کوسو کے جبرائیل علیہ السلام خفی ابلا پدی کوسو کے جبرائیل علیہ السلام خفی ابلا د شوکت للو رو رستا د خو د پار ندا حضرت پیخی قدم نا دمرا خوار ندا زرگی استرگی لگوا د قدم لار ندا حضرت پیخی قدم نا دمرا خوار ندا چه ده حرم کوسو کیک دے قدم اوسترگی نگ دے چه ده حرم کوسو کیک دے قدم اوسترگی نگ دے لڑ دے زخمی نہ دے سینا دے ہم بیمار نہ دا حضرت پیخی قدمنا دمر خوار نہ دا زرگی آسترگی لگوا دا قدم لار نہ دا حضرت پیخی قدمنا دمر خوار نہ دا دا مخامخ کوبا چخکاری زرغنا دا محبوب دا مخامخ کوبا چخکاری زرغنا دا محبوب مانے دا عرش دا دین الورا او ناندار ندا حضرت پیخی قدمنا دمر خوار ندا زرگی آسترگی لگوا دا قدم لار ندا حضرت پیخی قدمنا دمر خوار ندا دغ پنز مینار خلے د محبوب دہرم دغ پنز مینار خلے د محبوب دہرم یو ہم کما د فردوس دلوڑ مینار ندا حضرت پیخی قدمنا دمر خوار ندا زرگی آسترگی لگوا دا قدم لار ندا حضرت پیخی قدمنا دمر خوار ندا اس باب باب سلام ورشو دا حضور زیلا اس باب باب سلام ورشو دا حضور زیلا سینا دا ہر عشق لدے درد کلا رندا حضرت پیخی قدمنا دمر خوار ندا زڑگی آسترگی لگوا دا قدم لار ندا حضرت پیخی قدمنا دمر خوار ندا سلام سلام دا محمد امین القاپ حضور سلام سلام دا محمد امین القاپ حضور جولے خالی روڑے چا دد دربار ندا حضرت پیخی قدمنا دمر خوار ندا زڑگی آسترگی لگوا دا قدم لار ندا حضرت پیخی قدمنا دمر خوار ندا حبیب خدا کا سلام اللہ اللہ حبیب خدا کا سلام اللہ اللہ گداؤں کا اوجے مقام اللہ اللہ گداؤں کا اوجے مقام اللہ اللہ یہ رحمت کی کرنیں عنایت کی بارش یہ رحمت کی کرنیں عنایت کی بارش سراپا محبت کلام اللہ اللہ سراپا محبت کلام اللہ اللہ فقیروں پہ لطف و کرم کا یہ عالم فقیروں پہ لطف و کرم کا یہ عالم سحر پوش ہے میری شام اللہ اللہ سحر پوش ہے میری شام اللہ اللہ نگاہ نوازش میرے دل میں اتری نگاہ نوازش میرے دل میں اتری شراب محبت کا جام اللہ اللہ شراب محبت کا جام اللہ اللہ نگاہوں میں وہ ہے خیالوں میں وہ ہے نگاہوں میں وہ ہے خیالوں میں وہ ہے سلام اللہ اللہ کلام اللہ اللہ سلام اللہ اللہ کلام اللہ اللہ میں پہنچا سرا سے سرے بام توبا میں پہنچا سرا سے سرے بام توبا کہاں یہ مقام اللہ اللہ کہاں یہ مقام اللہ اللہ عنایت ہے ان کی فقیروں پہ اشرف عنایت ہے ان کی فقیروں پہ اشرف ہوئی مجھ پہ رحمت تمام اللہ اللہ ہوئی مجھ پہ رحمت تمام اللہ اللہ حبیب خدا کا سلام اللہ اللہ حبیب خدا کا سلام اللہ اللہ گداؤں کا اوج مقام اللہ اللہ گداؤں کا اوج مقام اللہ اللہ